Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Paskudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Znamy szczegóły rządowego programu wsparcia niepełnosprawnych. Za chwilę relacja naszej dziennikarki. Morawiecki-Juncker, spotkanie prawdopodobnie w czwartek. Ewakuacja uczniów szkoły podstawowej w Żarowie na Dolnym Śląsku. Rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia niepełnosprawnych. Jednym z jego elementów ma być danina solidarnościowa, czyli dodatkowe pieniądze od najbogatszych. Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu była Sylwia Białek. Powiedz, jak ma funkcjonować ta danina. Daniną solidarnościową, jak tłumaczyły na konferencji minister rodziny Elżbieta Rafalska i minister finansów Teresa Czerwińska, będą obciążone osoby zarabiające powyżej 1 000 000 zł, co oznacza zarobki miesięczne na poziomie 87 tysięcy złotych. Będzie ona wynosiła 4% naliczane od zarobków powyżej 1 000 000 zł, dodała minister finansów. Ta danina będzie odprowadzana co roku po raz pierwszy. Obciążenie faktyczne zostanie dokonane w roku 2020, ponieważ składając zeznanie roczne za rok 2019 do 30 kwietnia, czyli tak jak upływa termin złożenia rozliczenia zeznania podatkowego, zostanie ta danina naliczona. Szacunkowo w 2019 roku, czyli de facto w 2020 roku, daninę zapłaci 25 tysięcy osób. Posłuży ona do zasilenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia. Drugie źródło finansowania to środki z Funduszu Pracy, blisko 650 milionów złotych. Z daniny solidarnościowej 1 150 000 000, w sumie da to blisko 2 miliardy złotych. Dziękuję, mówiła Sylwia Białek. W tym tygodniu w czasie szczytu Unii Europejskiej w Sofii dojdzie do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Dowiadujemy się u źródeł w komisji. W poniedziałek wiceszef Komisji Frans Timmermans mówił, że na tym etapie nie ma szans na wycofanie się przez komisję z artykułu 7 w związku z obawami komisji o stan praworządności w Polsce. Jutro z kolei informacje na temat dialogu z Warszawą Kolegium Komisarzy przedstawi Timmermans. Ta informacja nie jest zaskoczeniem, bo w Brukseli od kilkunastu dni można usłyszeć, że nieformalny unijny szczyt w Sofii może być okazją do rozmowy polskiego premiera z przewodniczącym komisji na temat reformy sądownictwa. Wciąż nie ma porozumienia w tej sprawie między Brukselą a Warszawą. Wczorajsza dyskusja na unijnej naradzie o sytuacji w Polsce potwierdziła różnice zdań. Stan rozmów z Polską przedstawił wiceszef komisji Frans Timmermans, który powtórzył, że Bruksela czeka na kolejne zmiany w ustawach sądowych. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański odpowiadał, że polski rząd zrobił już wiele, by zakończyć spór z komisją i to do niej należy kolejny ruch. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił w Trójce, że rozmowy w tej sprawie dalej będą prowadzone. Na pewno będziemy się starali tutaj w Polsce przemyśleć uwagi komisji, podejmiemy odpowiednie decyzje, dodał. Jak mówił, chodzi o uwagi Fransa Timmermansa, który uważa, że propozycje złożone przez polski rząd mogłyby pójść dalej. Stan jest taki, że to, co premier Mateusz Morawiecki ustalił w rozmowie z przewodniczącym komisji Jean-Claude'em Junckerem, zostało mniej więcej wykonane i trudno tu szukać możliwości dalszych ustępstw, dodał szef dyplomacji. Kilkudziesięciu uczniów ewakuowanych z budynku szkoły podstawowej w Żarowie na Dolnym Śląsku. W czasie prac ziemnych w pobliżu placówki znaleziono moździerze z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony, jest pilnowany przez policję. Ponad 400 kg różnych przetworów domowych w kilkuset słoikach znaleźli wędkarze w podelbląskim jeziorze Druzno. Kto wyrzucił je do akwenu będącego rezerwatem przyrody, na razie nie wiadomo. Posprzątał Polski Związek Wędkarski. Można było przebierać w korniszonach, grzybkach, agreście, porzeczkach, kompotach i tak dalej. Widać, że ktoś po prostu w ten sposób sobie opróżnił całkiem zasobną piwniczkę. Informuje Krzysztof Cegiel, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Trudno powiedzieć, co było inspiracją dla tego, kto postanowił posprzątać u siebie, robiąc solidny bałagan u innych. Ta bezmyślność ludzka jest tutaj czynnikiem często determinującym pewne rzeczy, niosącym olbrzymie konsekwencje. Słoiki są wyzbierane i zebrane w worki gotowe do wywiezienia. Tu swoją pomoc zadeklarowała gmina Markusy, na terenie której jest jezioro Druzno. W najbliższych dniach słoiki zostaną przekazane do utylizacji. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A to był serwis Trójki.

Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. O, małe świnki, duży wilk, duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Tra la la la la la la la la la la la la la la la. Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły. Jak zobaczył je, to krzyknął, że je zjem, i wyszedł na nie kły. Uciekały świnki w las, wilk za nimi w dziuplę wlazł. Zatrzasnęły drzwi, wilk wyje, otwórz mi. One krzyczą, mamy czas. Tańczą świnki, cieszą się, a wilk przez komin skoczyć chce. Przez okno woła, ja was zjem, i o drzwi tłuczę łbem. Okropnie zły, jak zobaczył je, to krzyknął, że je zje, i wyszedł na nie kły. Małe świnki i duży wilk, duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba, mba. Quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack. Tra la la la la. O, małe świnki, duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk. Quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack. Tra la la la la. Opowieści samowite, czyli do wiary, wiary. Krzysztof Ciecierski, przepraszam, Krzysztof C. wiódł spokojny żywot, pełniąc jak najlepiej mógł obowiązki głowy rodziny. Codziennie odwoził do pracy swoją żonę, codziennie żona znikała za drzwiami kamienicy na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieściła się jej firma krawiecka. Codziennie odwoziłem żonę do pracy. Codziennie żona znikała za drzwiami kamienicy na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieściła się jej firma krawiecka. Życie państwa C toczyło się swym monotonnym rytmem. Lecz jak wiemy, los płata rozmaite figle. Pewnego dnia, gdy żona Krzysztofa C zniknęła za drzwiami kamienicy, a pan Krzysztof już odjeżdżał swoją seledynową zastawą, ujrzał, że z tylnych drzwi budynku wymyka się postać uderzająco podobna do jego małżonki. Pomyślałem, ale podobna do Antosi. Ale przecież to nie ona. Antosia jest teraz w swojej firmie krawieckiej i tyra jak wół. Uspokajając się w ten sposób, Krzysztof C. odjechał do domu. Myśl ta jednak nie dawała mu spokoju. By mieć całkowitą pewność, że to nie moja Antosia, następnym razem, gdy ją odwiozłem, postanowiłem poczekać chwilę i obserwować tajemniczą postać, która wymyka się tylnymi drzwiami kamienicy. Krzysztof C. rzeczywiście tak zrobił. Przycupnął za stojącym na podwórzu pojemnikiem na śmieci i ukradkiem obserwował tylne drzwi. I co zobaczyłem? Otóż postać, która chyłkiem przemykała przez podwórze, okazała się moją Antosią. Nie zdradzając swojej obecności, podążyłem, by sprawdzić, dokąd żona idzie. Pani Antonina C. udała się w kierunku Nowego Rynku, gdzie po bruku spokojnie dreptały gołębie. Pani Antonina, wymachując rękoma i wrzeszcząc w niebogłosy, rzuciła się w sam środek statka ptaków. Byłem przerażony, poruszony. Antonina urywała się z pracy straszyć gołębie. To była prawda. Reszty szczegółów pan Krzysztof C. dowiedział się od żony, która zauważyła, że mąż odkrył jej tajemnicę. Załamana wyjawiła całą prawdę o sobie i swojej przypadłości. Okazało się, że firma krawiecka była tylko, niestety, przygrywką, fikcją, abym nie mógł odkryć nałogu żony. Faktycznie, przychodziła do domu oblepiona piórami, ale tłumaczyła, że to od wypychania poduszek. Teraz już wiem, że całymi dniami po prostu straszyła gołębie. Mąż i rodzina szybko udzieliły pomocy Antoninie C. w walce z jej uzależnieniem. Jak sama mówi... Jest lepiej. tylko od czasu do czasu postraszy jakiegoś wróbla. No wie pan, z tego nie wychodzi się z dnia na dzień. Program M3 znakuje swoje skecze. Czerwona kropka w górnym rogu głośnika oznacza, że skecz jest głupi. Chronić swoje dzieci. Nie wyprowadzaj psa. O niego przecież też trzeba dbać. M3. Strasznie śmieszny program. Czeka was, czeka was. Historyjka taka czeka was, jak trzeba Noa. Morał marzę, ojejaj. Jak to raz, jak to raz, jak to dwaj artyści szli do nieba. Jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden as, jeden os, jeden ascetyczny korypeusz. Wielki, wielki szekspirowski tuz. Jeden as i korypeusz. No a drugi szaraki pudełusz, który w tłumie alabardę niósł. Jeden as i korypeusz. No a drugi szarak i chudełusz, który w tłumie alabardę niósł. Dodajmy tu, że szarak ów, co w życiu swym na scenie wyrzekł z 8 słów pewną konkretną umiejętność miał. Potrafił zrobić mrówkę. Taką minę. Taką, tak. I kolegom w lot płynęły łzy. Za kulisami każdy w głos się z mrówki śmiał. Każdy w głos się z tego śmiał. Dobry Bóg, dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzał, tak zawołał: ach, szanowny pan, nie może być. Słuchaj pan, erudytem mam ja tu anioła. Pan sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, ty mi zaraz, bracie, mrówkę zrobisz. Wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne. Wołał pan i głośno brawo bił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne. Wołał pan i głośno brawo bił. Artysto, oto morał jest. Artysto nad swym losem nigdy nie roń łez. Głowa do góry, smutki porzuć precz. I zapamiętaj sobie, że gdy umiesz coś, docenią cię. A gdzie i kiedy, to już całkiem inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. Muzyka Leopold Kozłowski, słowa Wojciech Młynarski, wykonanie Artur Barciś. My za dzisiaj już dziękujemy powoli. W drugiej, ostatniej części tej wtorkowej powtórki z rozrywki Anna Maria Jopek z piosenką Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, a wcześniej Kabaret Hrabi. I żeby jakoś nakreślić, co łączy materiały z pierwszej części naszego spotkania z materiałami z drugiej części, to też będą utwory o istotkach niezwykłych, potrzebnych i wyjątkowo temperamentnych. Miłego słuchania życzymy. A gdzie ty siadasz, Dziubas? No czemu ty siadasz, Dziubas?

to boso z księżyca. Włosa grzybykiem ocała natura odwieczna, ma tętno budząca swym tętnem. Pozdrawia cię córa twa wdzięczna, panienka z temperamentem. Nie pozwól krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Nie zdarzy mnie, nie każe mnie mój los temperamentem. O ciało niesforne i młode, bogate w aluzje przejrzyste, o ramion wymowo i bioder, i wie etc. me wszystkie. O ciało ty mój upominku, na gwiazdkę od bozi przyjęta. O ciało świąteczna woinko, panienki z temperamentem. Ach, nie daj krwi tak płonąć, by spaliła mnie ze szczętem. Niech darzy mnie, nie każe mnie los tym temperamentem. Anna Maria Jopek zaśpiewała na koniec powtórki z rozrywki. Audycję przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w poczcie. ukf@polskieradio.pl. List przyszedł do radia taki oto. W związku z uporczywym niżem poproszę o wyżowy utwór Zanim zasnę. Wdzięczna meteopatka. Imitation of Life, zespół R.E.M. na początek wtorkowego wydania muzycznej poczty UKF-u. Ja zerkam na ekran komputera ukf@polskieradio.pl. Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Kolejny list jest od pana Tomka. Czy mógłbym, ale nie od tego Tomka, który jest na urlopie, od innego pana Tomka. Czy mógłbym prosić w muzycznej poczcie UKF o utwór grupy Pet Shop Boys pod tytułem Western Girls? Dość rzadko pojawia się w Trójce, a chętnie bym go usłyszał. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables.

zostaw co złe, lepiej już nie. Nie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni. I w kolorowe zmieni te bezbarwne sny. W niedzielę po 19. Przypomnimy Państwu to spotkanie w studiu imienia Witolda Lutosowskiego. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Zapraszam serdecznie. To nasze okno koncertowe. Przypomnę. Niedziela 19. Za 18, za 17 i pół minuty 14, 22 i 7 trójek. Telefon do poczty dzwoni. Bardzo miło by mi było posłuchać piosenki The Voice zespołu The Moody Blues. Te utwory tego zespołu, a ta piosenka szczególnie, tak mi się wydaje, jest kwintesencją muzyki lat 60. 70. Oh, around the future, and your back up against the past. You're already falling, it's calling you off to face the music, and the song that is coming through. You're already falling, the one that is calling is you. Each and every heart is seen. Every rising sun is greeted by a lonely, lonely one. Won't you tell me again? Oh, can you feel it? Oh, won't you tell me again tonight? Oh, won't you tell me again? Oh, can you feel it? Oh, won't you tell me again? The Voice, zespół Moody Blues z płyty Long Distance Voyager. Płyty, która dokładnie dziś obchodzi 37 urodziny, ukazała się 15 maja 1981 roku. 22 i 7 trójek, muzyczna poczta UKF-u, telefon dzwoni. Przed laty Marek Niedźwiecki na liście przebojów puścił Jean-Michel Jarre, piosenka, melodia właściwie to jest, Souvenir of China. A ostatnio tego w ogóle nie słychać w trójce, żeby poza audycjami, ale żeby nie było Żara właśnie utwór Souvenir of China. We'll be right back. Zhao Mixue jako pierwszy artysta z Zachodu oficjalnie zaproszony na koncerty w Chinach. No i taka oto pamiątka została po tamtych spotkaniach z Żarem na początku lat 80. Muzyczna poczta UKF-u dobiega końca. Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, Michał Jakubik, pięknie się Państwu kłaniamy. Po 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. A na zakończenie mamy jeszcze taką oto propozycję od pana Karola. To znak, że kończymy nastrojowo pocztę dzisiaj. Proszę o Ballad for Bernd Krzysztofa Komendy. To ulubiony utwór mojej żony. Panie Karolu, żono pana Karola, Leszek Mordżer gra Komedę. Przypomnę, już za 2 tygodnie spotykamy się w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim na Enterze 2018. Dziękujemy za pocztę dziś i do usłyszenia jutro. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt.